punguzie tekelezi shukrani vile inavyotaka kwa istighfar al-awliya wa salihin. Upungufu ndio msamaha wa mitume na vipenzi. Msamaha vipenzi na watu wema. Watu wema na vipenzi ni sangine wapunguza katika utekelezaji wa shukrani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kad la yakunu la inda wahidi minhum, waenda kawa hiyo pia isipatikane kwa moja katika wao, si wali wala salih. Bali yakunu shukran, bal huwa ni shukrani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa istighfaru sallallahu alayhi wasallam, nayo ni kule kutaka msamaha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa istighfaru al-anbiya alayhim salatu wasalam, na msamaha walikuwa kiomba mitume alayhi salatu wasalam. Itakuwa mimbabi shukr, katika mlango wa kutekeleza shukurani. Sasa hizi ni dua zinazokuja, takana kula mmoja wetu ahifadhi namna kutaka msaada ya kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hii dua hii inaitwa sayyidul istighfar. Katika zile dua, dua kubwa kabisa kushinda dua zote namna ya kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, sayyidul istighfar, bwana wa kutaka msamaha. Sasa hii dua tusikize vizuri sana. Allahumma, useme hivi: Allahumma, ewe Mola, anta rabbi, wewe ni Mola wangu. La ilaha illa anta, hapana mola isipokuwa wewe. Hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki ila wewe. Khalaqtani, umeniumba mimi. Wa ana abduka, na mimi ni mtumwa wako. Kiri. Wa ana ala ahdika, na mimi mpaka sasa niko juu ya ahadi niliyochukua kwako, sija khalifu. Wa wa'dika, na bado naongojea maagizo yako, kwa sababu ahadi niliyochukua kwako nikitekeleza, kuna maagizo uliniagizia utanifanyia. Hayo mastata'tu, kwa ninavyoweza. Ahdi yangu tatimiza kwa ninavyoweza. A'udhu bika, najikinga na wewe. Min sharri ma sana'tu, kutokamana na shari niliyotenda. Wanadamu ni shari, si tutatenda shari? Basi najikinga na wewe. Abu ulaka, nakubali, nakiri. Bini'matika alaya, neema zako juu yangu. Nakiri, umenifanyia kadha, umenifanyia kadha, nakubali. Wa abu'u bidhambi, na nakiri makosa yangu. Faghfirli, kwa hivyo samehe. Same. Fa innahu, hakika la yaghfiru, hakuna anayesamehe madhambi. Fa innahu la yaghfiru dhunuba, hakika hakuna anayesamehe madhambi, illa anta, isipokuwa wewe. Hakuna mtu mwingine ambaye aweza kumsamehe mja madhambi aliyotenda. Yaache hizi karatasi zinaogawanywa kwenye kanisa, kule kudanganyana na kufumbwa macho. Sukukul ghufran. Pasta mwivi mkubwa huyo. Apelekea stiri, achi mtu ampe senti ndo atubie. Mbele? Mtu atake kutubia, akubali kosa lake, atoa senti. Utasenta? Hakuna. Anayehongwa nani? Ayu dini ni hali. Thuma man salama lahum sukuka al-ghufran. Nani kawapa, kawagawanyia kadi za usamehevu ya kuwagawanyia watu. Wakazini, wakaibe, wauwe, jumapili tu. Usamehevu, nenda zako. Si urongo huo. Hata kathibu. Urongo mtupu. Si kweli. Hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dua. Yatakana mtu alete asubuhi na magharibi. Baada ya sala alfajiri na baada ya sala. Na jioni waweza kaleta. Simu za jioni kwa sababu ni dua masaia. Tayeb. Ni dua kwanza hiyo. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه ثم أنبيا أبو بكر رضي الله عنه قل سيما ويوي أبو بكر اللهم أيوي مولا إني حقيقة قميمي ظلمت نفسي نمي ظلم نفسي dhulman kathiran, dhulma nyingi. Na riwaya nyingine, dhulman kathiran kabiran, dhulma nyingi. Kubwa, nimeidhulumu nafsi yangu. Aseme wapi? Aseme katika sijda na katika ruku. Katika sijda na katika ruku. Mtume yamfunza nani? Abu Bakar radiyallahu anhu. Hai. Naam. Hii dua ndio soma hivi sasa. Ni mtume kamfundisha Abu Bakar radiyallahu anhu. Akaambia sema hivi Abu Bakar. Qul sema. Allahumma ewe Mola, inni hakika yangu mimi dhalamtu nafsi. Nimedhulumu nafsi yangu. Dhulman kathiran. Dhulma nyingi sana. Na katika riwaya nyingine dhulman kathiran. لا ظلما كبيرا ظلما كبيرا ظلما كبرا فبيزو كتنغانيا يوتي ظلما كثيرا كبيرا فبيزو صلى الله عليه وسلم أبو بكر أسيمي وني سجد سانة هي دعا غالبا وني سجد سانة نعم وفي الرواية كبيرا نعم كما متاجة هذا نكتك ما بكيز من جيني كبيرا wala yaghfiru dhunuba wala hakuna anaisamehe madhambi illa anta isipokuwa wewe faghfir li nisamehe maghfiratan msamaha min indika inayotoka kwa moja kwa moja warhamni nihurumie ya Allah innaka yako wewe أنت الغفور الرحيم وين دو مينجي وكسامه مينجي وكهرمية ندعي نا يا كوانزا روا كوانزا يا أبو بكر هي روا أبو بكر إم بكيوا نبوخاري إم بكيوا نبوخاري وهذا آخر ما يسر الله الكريم na hii ndio mwisho wa yale Mwenyezi Mungu alionifanyia wepesi Mungu tukufu ala sabili liktisari asema Imam Nawawi kwa njia ya kufupisha walhamdulillah rabbil alamin amemaliza Imam Nawawi rahmatullah alayhi sharehe ya hadithi tukufu Imam Ibn Daqiq Al-Eid rahimahullah wanachuoni mkubwa sana aligeuza madhehebu huyo akawa Hanbali, mashafi wakamshambulia kweli kweli, angalia angalia namna gani madhhab madhhab imefikisha Waislamu kutengana, bali walifika kufurishana kwa sababu madhhab, bali wamefika hadi ya kumzulia uongo mtume kwa kutaka kuhifadhi madhehebu yao. Watu hao, angalia nguvu, kulikuwa na uadui baina ya wafuasi wa Abu Hanifa na wafuasi wa Imamu Shafi, uadui mkubwa sana. Someni tarehe, mpaka wakafikishana kwamba mtoto ambaye madhhabu yake ni madhhabu Abu Hanifa akimwoa msichana ambaye madhhabu yake ni madhhabu ya Imamu Shafi, humwoa kama Myahudi kitabia, humwoa kama Myahudi, hamwoa kama Muislamu, madhhabu tu. Na haya mpaka sasa yaendelea, sio kwamba hayaendelei, yaendelea mpaka sasa. Hata ukisoma kitabu cha Sheikh Albani rahimahullah Sifatu Salah, sema kuja mtu mmoja atakumoa mtoto wa mfasi wa madhhabi Imam Shafi wa kike. Sasa kwa baba waonea haya wale wazee wa ule mtoto wa kike, ni watu wajuana nao. Kaambia mtoto wake, mimi si radhi, sisi hatuoane kabisa watu hao. Ikafikia hadi ya kwamba ule mtoto wa kike asiolewe kwa sababu ya madhhab, na hakuna aliyeweka madhhab hapa. Mtume hakuacha madhhab wala hakuhusia madhhab hapa. Mtume ameacha vitu viwili: taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di, nimewachieni vitu viwili, muda mtakavyoshikamana navyo vitu viwili hamtopotea maisha yenu. Kitab Allahi wa sunnati, Qur'ani na sunna. Hakusema fateni Shafi wala Hambali wala Ahmad wala nani. Kama alikuwa mtume aamrisha watu kufata watu, angeamrisha tuwafate makhalifa wanne ambao ni wacha Mungu, wana elimu zaidi ya maimamu wanne. Sasa leo watu wakufurishana kwa sababu ya madhhab. Subhanallah, watu wanaharibu ibada zao. Ukimwambia bwana hapa kidogo, akwambia mimi iko Hambali, iko Hanafi mimi. Ah, Hanafi ni Mungu wa mtume huyo. Makosa makosa makubwa sana watu wafanya. Halafu tena hata haoni haya kukuambia maneno kama haya, makosa makubwa sana. Kwa hivyo madhhab ni kitu hatari sana, na ina makosa tumi nzima madhhab. Juzi usiku namsomesha mwanangu Babul Jum'a katika mabadil fiqhia. Babul Jum'a. Asema law adraka almusalli al-imama fi rak'ati thaniya yadkhul as-salata ma'a al-imami bi niyyati al-jum'a wa yusalli dhuhra. Mtu atakapomwahi imamu siku ya Ijumaa raka ya pili, basi atamfuata imamu kwa nia ya Ijumaa, lakini atasali adhuhuri. Na hawa hawa ndo wanatuambia yajibu ta'yinu sala. Azi, ni lazima ile sana unayesali uitaje, ni lazima. Sasa hapa yuko wapi? Wewe huko sasa huko utaja adhuhuri na wasali adhuhuri. Ndio akatuwekea kaida hapa, ajabu sana. Ha? Nawa wa ma salla, salla wa ma nawa. Kanuia hakusali, hakunuia kasali. Kanuia Ijumaa hakusali Ijumaa. Kasali adhuhuri hakunuia adhuhuri. Haya mambo kama haya kwa hapa. Halafu jambo lingine la kosa hapa, gale hapo hapo tu, siende mbali. Ni kwa wao hapa wakiri ya kwamba yule mtu alomkuta imamu katika raka mbili hajapata Ijumaa. Lakini sala yoyote ile nyingine sio kwa Ijumaa humpata imamu kabla hajapiga salamu, washapata jamaa. Ati kabla hajasema assalamu hajatamka mimi, ukimwahi imamu pale alipo ushapata jamaa. Wenda kinyume na hadithi ya Mtume. Mtume asema nini? Tudrakul jama'atu biraka. Mtu huzingatiwa akapata sala ya jamaa mpaka amwahi imamu kusali naye raka nzima ndio ushapata jamaa. Lakini kama hukusali na imamu raka hujapata jamaa. Ungawaji ukisema nimesali jamaa lakini hukusali jamaa. Sasa kwa nini hapa ile hadithi yafanya kazi na kule haifanyi kazi? Ona matatizo yako hapa. Ona balaa hizo. Si madhhabu Imam Shafi'i hizo zingine za ajabu ajabu. Wajua nani anayefaa kuwa imamu katika madhhabu ya Abu Hanifa? Majua nani? Mwenye kichwa kikubwa katika sisi. Ajiangalie nani ndio tutafanya imamu. Kogo. Tafuteni kogo moja hapa. Sifa gani hizo? Mtume ashatuambia atosha bwana. Yaumun nas aqrahum likitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa 'alamhum bi sunnah. Wa in kanu fi sunnati sawa'an fa akbaruhum sinna. Wa in kanu fi sinni sawa fa aqdamuhum hijratan. Sasa Mtume maneno yake yako wapi? Hauna mambo haya. Halafu mtu ambia bwana angesalisha huyo bwana sisi Shafi'i sisi Shafi'i madhhab Shafi'i hatari ya madhhab. Tayib, sasa huyo bwana kapata taabu, kwa nini umchange madhhab? Ulikuwa Shafi'i, alikuwa ni wajibu ufe Shafi'i. Pigwa vita cha. Pigwa vita kweli kweli. Tayib. Leo Mtume akahusia madhhab ingefanyaje watu? Hakuhusia ni haya. Na hao maimamu pia hawakutaka kufuatwa. Msha? Imamu wa Hanifa sema nini? La yajuzu lil insani an yattabi'a ma aqulu hatta ya'rifa min ayna akhadtu. Wa ana fasema afai mtu kutukua kauli yangu mpaka ajue nimetukua wapi hii kauli. Nimetukua kwa Mtume, nimetukua kwa Mwenyezi Mungu. Hafai mtu kuchukua kauli yangu. Lazima tuna Abu Hanifa kasema. Imamu Shafi'i ni hivyo hivyo. Ahmad ni hivyo hivyo, Malik ni hivyo hivyo. Matatizo makubwa. Fi hadha alhadith bisharatun adhimatun adhima, asema Imam Ibn Daqiq. Katika hadithi hii kuna bishara, kuna habari ya furaha kubwa kubwa. Wa hilmun wa karamun adhim. Katika hii hadithi pana upole na ukarimu wa hali ya hali kubwa sana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena ma la yuhsa isudhibidika kwa hisabu. Yani upole wa Allah, ukarimu wa Allah haidhibitiki. min anwa'i alfadli sambula fadla za sampuli za fadla za Mwenyezi Mungu wal ihsani na ihsani anawatendea waja wake wa rafa na sikitiko anawasikia waja wake wa rahma na huruma alionajua waja wake wal imtinan na kuwatendea wema waja wake zote hizo ni rehema zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم فانو هي نفانو ننو لك صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبه عبده منيزي مungu kufurahi mno kwa kutubia mja wake min ahadikum mmoja wenu bidalatihi lawajada kuliko mja aliyepoteza mnyama wake akaipata. Atafurahi. Mwenyezi Mungu ana furaha zaidi ya mja aliyepoteza kitu chake akakipata. Ufurahi. Mungu ana furaha zaidi kuliko huyu kwa kuona mja wake ametubia akarudi kwake. Sikia raha kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikia raha kabisa. عن ابي ايوب رضي الله عنه ابو ايوب صحابي هو ومتومه صلى الله عليه وسلم نا هو ndiye mtume aliteremka kwake Madina alipotoka Makka ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه لما حضرته الوفاه البفكيوا انا سكرات الموت قال اكسم kuntu kad katamtu ankum shay'an sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sasa yuwafa sasa Abu Ayyub akasema kulikuwa na kitu nimewaficha ndosikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa leo nitawaambia. Yuwafa uhai wake wote hakumwambia mtu. Sasa yuwafa akasema, jamani, kuna kitu nimekisikia mtume na nimekificha sana, sikumwambia mtu, lakini leo nitawaambia. Sami'tuhu yaqulu, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, laula annakum tudhnibuna la khalaqa Allahu khalqan yudnibuna fayaghfir lahu Allah. Lau mngekuwa nyinyi hamufanyi madhambi, basi Mwenyezi Mungu angeumba waja wengine wakafanya madhambi akawasame. Allah. Kwa hiyo twasema mwanadamu kufanya kosa ni maumbile, lakini kutotubia si maumbile. Lazima urudi nyuma, umeteleza, kimbilie Mungu subhanahu wa ta'ala, usije ukapatwa na faradhi hali ya kwamba ushajaza store kwa madhambi. Usiwe bakhili ya kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu neno lake asema, ya ibna Adam, e mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani, wewe muda wa unaponiomba na kunitarajia, hadha muwafiqun liqauli, hii yaoana na neno la mtume, ana inda dhanni abdi, mimi niko katika dhana ya mja wangu, bi kunidhania mimi, faliyadhunna bi masha, na nidhanie vile anavyotaka mja wangu, na nidhanie vile anavyotaka, lakini iwe dhana njema. Dhana njema. Waqad jaa inna al-'abda idha adnaba thumma nadima, imekuja vile vile kwamba mja anapofanya madhambi kisha akajuta, faqala ay rabbi, akasema, ewe mola wangu, adhnabtu dhanban, nimefanya madhambi, faghfir li, nisamehe, wala yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe Mola wangu. Qala, akasema, fayaqulu Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu atasema, alima abdi ana lahu rabban, mja wangu ameshajua kwamba mimi ndiye Mola wake. Yaghfiru dhanba, Mola anayesamehe madhambi, wa ya'khudhu bihi, na anatesa mtu kwa madhambi. Ushhidukum, na washuhudisha, inni qad ghafartu lahu, mimi nishamsamehe huyu mja. Thumma yaf'alu dhalika thanin, halafu akafanya hivyo hiyo mara ya pili. Wa thalithan, na mara ya tatu. Fayaqulu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu asema, fi kulli marra, kila mara akifanya madhambi, mithla dhalika, mfano ule ule. Thumma yaqul i'mal ma shita faqad ghafartu lak, fanya utakalo, nishakusamehe mimi, nishakusamehe. Si maana kwamba fanya maasi, Mungu amemruhusu afanye maasi, sivyo? Na lolote utakalifanya ukiteleza, basi atakusamehe. Ndio maana kuangalia rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukunjufu wa maghfira ya Allah. Sisi tunapokuwa twafanya kazi kama nzi kuona sukari, tunavyoangukia kwenye madhambi, hata ni ajabu. Na Mungu anavyoisamehe madhambi ni ajabu. Lakini usije tu kawafanya madhambi ukakata tamaa ukasema haiwezekani bwana. No. Mimi nimeiba, nimezini, nimeoa, nimeua, nimesema urongo. Mungu kweli? Mungu kweli atanisamehe mimi? Kumfananisha na nani Mungu wewe? Hata uwe na mfano kama huo. Mungu hana mfano. Wa'lam jua, ewe Muislamu, anna litawbati thalathu shurutin, hii tauba unaporudi kwa Mwenyezi Mungu lazima utimize masharti matatu. Sio vizuri ule anaitubia kwamba sema ya Rabbi samehe, lazima haya masharti matatu yatimize ndio asamehewe. Ya kwanza, al-iqla'u anil ma'siya, ajitoe kwenye maasiya. Ile maasiya alikuwa yuwafanya, ajitoe, ajinasue kwenye maasiya. Hii ni sharti ya kwanza. Si kwamba wewe umetia nanga kwenye maasiya na kuambia nisamehe, uko pale pale. Ndoka kwenye maasiya. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, wanadamu ala mafat, na kujutia makosa uliyofanya kabla ya wakati ule. Jutia kabisa. Lia, sikia uchungu, halafu seme sitarudia tena, hayo nilifanya tosha. Sharti ya tatu, wal azmu ala an la yauda, azimie kwamba hatoregelea tena kufanya kosa kama lile. Haya masharti matatu yakipatikana, huyu toba yake imekubaliwa. Lakini ikiwa nkukunja vidole tu astaghfirullah astaghfirullah, nafikiri kutokuwa na matatizo. Wa in kanat haqqun adami, na ikiwa katika kutubia kwako wadaiwa haki ya binadamu, mtu umempiga kabari, umemnyang'anya ardhi, mnyang'anya vitu vyake, faliubadir bi adai alhaqi ilayhi wa tahallul min, afanye haraka amrudishie haki yake, najiepushe na kosa kama lile na uzito na madhambi kama ile. Sasa leo utasema astaghfirullah, kwani umemkosea Mungu? Umemnyang'anya mtu, ni haki ya mtu, husamehewi mpaka ukirudishe kile kitu. Lakini kuna wengine hata wakakunyang'anya, wana na haki yake, hula akala kata, haki yetu bwana, ni mali yetu bwana, mimi babako hakunipa mali bwana wala hukuniachia amana, itakuwaje ni haki yako? Ona watu walivyofikia, yuala haki za watu bila kujali na kujipiga kifua kusema ni haki yetu bwana. Haki alokupa nani? Ni ujambazi tu. Nini kwani? Jambazi shana. Lakini wewe vituko vyako kuna siku moja utakoma. Utakaposimama mbele Allah waje watu kumi wakudai, ushangamia. Huyu amfanya nini? Huyu ameniuzia ardhi mara tatu huyu. Wako watu wanauza ardhi mara kumi, jua ile. Yako hayo bwana. Mombasa hii. Utakuja mtu akupe ardhi. Ujenge mara nzuka mwingine. Hii ardhi ndugu yangu yule. Amekula peke yake, sikubali mimi. Haya tukua hiki kichache nene. Kesho azuka wawili. Itakuwa sasa wewe ni ng'ombe wakamuliwa tu kila siku. Ardhi haiuziki. Si ajabu eh? Umeona ardhi isiuzika? Jambo la ajabu. Tena Waislamu hapo. Hawaogopi Mungu kabisa, wala hawaelewi kwamba kuna siku moja atakutana na Mungu. Haramu kwao kama kubugia tu. Wallahi alazim. Subhanallah. Mwanzo kuanzia mwanzo muamala ni haramu. Angalia katika sharia ya Mwenyezi Mungu, ukiwa na ardhi kuna mambo mengi. Kuna kukodi, kuna kuuza, hakuna vilemba. Wala laki moja na ishirini bureshe pesa za watu. Haram. Tena wala na nenepa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yoyote atakayekula haramu akanenepa, basi moto wa jahanama ni bora ile nyama ichome. Haram shekhe. Alafu kumbe wewe Muislamu, Uislamu gani? Vilemba umpata wapi vilemba hivi? Ardhi ima ukodishe ima uuze, basi mali bana wataka ardhi na kukodisha, kila mwezi nipe kadhaa, basi yangusha kila mwezi nenda kachukue, lakini nipe shilingi 1050, 60, 100, 200, na nyumba nyumba yangu, ardhi ardhi yangu, nyumba nyumba yako, na kitaka kuondoa nitakuondoa, na nina wengine 150 wasiojulikana ndugu zangu. Na yeye hawezi kuwakanya akambia la ardhi ni ardhi yangu. Takuja. Haya yapo Sheikh katika mshtama wa Kiislamu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo Sheikh siku ya kiyama. Kuna huko tuendako. Nasallallahu alaihi wasallam. Nastajabu mimi. Ni ardhi gani sio uzika hiyo? Paka ule sangine hukimbia ile ardhi akaondoka. Maana kipande cha ardhi anua mara 10 Sheikh. Umepata wapi? Subhanallah. Na halafu sikuchukua ile ardhi ukakiwa kawa ukaacha wazi. Siku ya pili utaikuta nyumba. Kapewa na mwingine. Senti zako anazo mfukoni na katukua na zingine. Subhanallah. Subhanallah. Hawa watu wako wapi sasa? La haula wala quwwata illa billah. Kwa ardhi ardhi yetu bwana. Hakuna mwenye ardhi bwana. Hebu nionyeshe shubiri aliyokuwa na babu yako. Ardhi kapungua iko. Ardhi ni ya Mungu sha. Innal arda lillah yurithuha man yashau min ibadi wal aqibatu litaqwa. Ardhi ni ya Mungu sha. Atamrithisha anayemtaka na mwisho mwema na wale watakao mcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ardhi pale unapomiliki ni yako pale kwa wakati ule, lakini ardhi hakika ni ya nani? Ni miliki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ardhi ni miliki ya Mwenyezi Mungu. Hakuna anayemiliki ardhi. Kuna shi. Ni umiliki kisharia. Kikanuni za kiulimwengu. Menunua, umerithi, ardhi yako. Lakini uza, iuzike. Au kodisha, kula chako halali. Subhanallah. وإن كنت بينه وإن كانت بينه وبين الله تعالى نكيوا حقي نكتياك نكتيا من يزمون وفيها كفارة نين كفارة إلى عق فلا بد من فعل الكفار نلازم أتميز إلى كفار وهذا الشرط الرابع إن شرط إن فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتابع عنه بشروطه فان الله يغفر له لو من ادم atafanya kitu kama hiki siku moja mara kadha na katubia kwa shuruti zake Mwenyezi Mungu atamsamehe subhanahu wa ta'ala ama neno lake Allah ala ma kana minka min tikrari maasiyati maasiyo utakayofanya kwa kukariri wala ubali, la ubali bidhunubika, mimi sijali madhambi yako makubwa au madogo, sijali, nitakusamehe. Yabna Adam, ewe mwanadamu, lau balagat dhunubaka anana samai thumma istaghfartani ghafartu lak, lau kanat ashkhasa, leo ingekuwa madhambi yako ni mfano wa mwanadamu, tamla ma baina samai wal ard, ina wanadamu kama wale wajaza baina mbingu na ardhi, wa hadha nihayatul kathra, ndio upeo wa wingi eh, walakinna karamahu wa hilmahu subhanahu wa afahu akthara wa a'zama, lakini ukarimu wa Mwenyezi Mungu, upole wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usamehevu wa Mwenyezi Mungu ni nyingi zaidi na ni kubwa zaidi. Wa laysa bainahuma munasaba wala tafdhil, hakuna munasaba kati ya hizo wala kuzidisha kitu. Madkhalun fatatalasha dhunub alalam, hakuna barabara ambayo mlango ambaye inaingilia inaingizwa madhambi ikayayuka katika ulimwengu. Innama hilmuhu wa afu, isipokuwa ni upole wake Mwenyezi Mungu na usamehevu wake. Hakuna pahala unapeleka madhambi yaondolewa, hakuna. Neno lake ibn Adam, innaka law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfira. Ataitani bima yuqaribu min al-ardi, law tanijia kwa madhambi inaokaribia kujaza ardhi. Thumma laqitani, ukakutana na mimi, ay mitta ala al-iman, ukakutana mimi juu ya imani, umekufa juu ya imani. La tushriku bi shay'an, wala hunishirikishi na chochote eh, wala rahata lilmu'min duna liqa'i rabbi, mu'min hatokuwa na raha zaidi ya kule kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Raha, hakuna zaidi ya raha hiyo. Mu'min anapokutana na Mola wake anasikia raha kweli kweli, na hakuna mfano wa raha kama hiyo atakayopata mwanadamu. Wakad qala ta'ala, Allah ansema katika suratu Nisa aya ya 48, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa na chochote na atasamehe madhambi yaliyo chini ya hayo kwa atakaye kusamehewa, si kwa amtakaye Mungu, atakaye. Wewe hutaka kusamehewa, Mungu akusamehe? Ingia kwenye akili. Haiwezekani, ni atakaye kusamehewa. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, tume asema, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marra. Allah akhrajahu Abu Dawud. Tume asema, hakukakamia mwenye kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu hata kama atairudia kwa siku moja mara saba, mara sabini, dhambi kama ile na msamaha kama ile, kuomba takuwa hajakakamia. Qala Abu Huraira radhiyallahu anhu sema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumesema husnu dhanni billahi min husni ibadatillah, kumdhania Mwenyezi Mungu dhana njema ndio uzuri wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na dhana njema kwa Mwenyezi Mungu, sio kwamba ndo Mungu atanisamehe kwa haiwezekani. Bara shaka 50-50. La, dhana mbovu hiyo. Mwenyezi Mungu yuwasamehe Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Tuangalie Sheikh Uthaymeen atuambia nini. Hadha min alhadithi alqudsiyya allati yarwiha an-nabi sallallahu alayhi wasallam an rabbihi. Hii ni katika hadithi tukufu aliyozipokea mtume kutokamana na Mola wake, annahu qala jalla wa ala, kwa Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala, yabna adama innaka, asema alkhitabu li jami'i bani adam. Mazungumzo haya yameelekezewa wanadamu wote. Innaka in da'utani wa rajautani ghafartu laka, ma sharti, asema ma muda uliofanya wewe masharti ya kule kuniomba kwa ni sharti, muda unaifanya kule kuniomba ni sharti ya kusamehewa madhambi yako, basi mimi nitakusamehe, sababu hakuna mwingine anaisamehe. Asema ta da'utani wa rajabote, wakati wote utakaponiomba na utakaponitarajia, da'utani ay sa'altani an aghfir lak, umeniomba nikusamehe, rajautani ukanitarajia, rajauta maghfirati ukatarajia msamaha wangu, walam tayas na hukukata tamaa kwangu kwamba mimi sitokusamehe, ghafartu laka nitakusamehe. Hadha jawabu sharti, hii ndiyo jawabu ya sharti ya wapi ma shartia. Wal maghfiratu satu dhunubi wa tajawuz an maghfira, nini ni kusithiri madhambi na kufuta kabisa. Kwa Mwenyezi Mungu ni sitiri, nifichie, nifutie. Anna Allah yasturu dhanbaka anin nas, Mwenyezi Mungu ataisitiri makosa yako kutoka na watu. Wa yatajawazu anka fala yuaqibu, na atakusamehe na asikutese kulingana na dhambi uliyofanya. Ala ma kana minka wala ubali, yani ala ma kana minka min almaasi, maasi yote uliyofanya wewe. Wa hadha yashhadu liqawlihi subhanahu wa ta'ala, hii inashuhudiliwa na neno lake Mwenyezi Mungu, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Hii aya tulisoma, inna huwal ghafuru rahim. Waambie mtume mtukufu wa daraja, waja wangu wale ambao walichupa mipaka katika kuidhulumu nafsi yao na kufanya maasi, msikate tamaa kutokamana na rahma ya Allah. Hakika Mwenyezi Mungu yasamehe madhambi yote. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusitiri, ni mwingi wa kuhurumia. Ya ibn Adam, ya mwanadamu, law balagat dhunubaka anana sama, yani law balagat a'la sama, law madhambi yako ikafikia juu ya mbingu, thumma istaghfartani ghafartu lak, kisha ukanitaka msama, mahma adhumat dhunubak, vyovyote itakavyokuwa kubwa dhambi yako, hata wasalat sama bikathratiha, mpaka ifike mbinguni kwa wingi, thumma istaghfarta Allaha, kisha ukataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, bisitqin, kwa ukweli, si kama wale lahuna sahuna, wale wanaopumba. Angalia kule, sema astaghfirullah astaghfirullah, uko kwingine, hayuko kwa Mungu. Kama fikiri Mungu atakusikiza, hakusikizi. Wa ikhlasin, tena kutakasa, waftikari, na kudhihirisha kuhitajia, ghafara Allahu laka, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Sharti ya kitu cha kwanza, taka msamaha kwa ukweli. Pili, takasa maombi ya. Tatu, uhitajie, uonyeshe Mwenyezi Mungu, mimi nahitajia kusamehewa. Utasamehewa madhambi yako. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'in la ataituka biqurabiha maghfira farubba qurba mil'iha idha laqiya al-insanu rabbahu 'azza wa jalla biqurabi al-ardi mithli mil'iha aw qurabati khataya aw qurba khataya lakinha duna shirk au mil'iha au qurbati khataya au mil'iha au qurbati khataya. Naam, hapo nimekosea. Qurba mil'iha, karibu kuja ardhi. Idha laqiya al-insana rabbahu, mtu anapokutana na Mola wake azza wa jalla, biqurabi al-ardi, kwa mjazo wa ardhi, au karibu na mjazo wa ardhi wa makosa, lakini haduna shirki, lakini ikawa ni madhambi chini ya shirki, Mwenyezi Mungu ataisamehe. Ama shirki la Mwenyezi Mungu haisamehe shirki. Ukiwa utakufa na hali ya kuwa mshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mungu hatokusamehe. Na ikhlasi ndo sababu ya kusamehewa mtu madhambi. Ikhlas. Utakasia Mwenyezi Mungu uwe mkweli. Anna al-insana mahma daa Allah bi ayi shay'in. Kika mwanadamu popote atakapoomba Mwenyezi Mungu kwa kitu chochote, waraja Allah fi ayi shay'in, akamtarajia Mwenyezi Mungu katika jambo lolote, illa ghafara lahu, ila Mwenyezi Mungu humsamehe. Bi bayani sa'ati fadlillahi azza wa jalla, kwa kuwa Mwenyezi Mungu katubainishia ukunjufu wa fadhila yake subhanahu wa ta'ala. Anna dhunuba wa in adhumat madhambi, hata kama itakuwa kubwa, idha istaghfara al-insanu rabbah, mwanadamu atakapotaka msamaha kwa Mola wake, ghafara Allahu lah, Mwenyezi Mungu atamsamehe. Hii ndio fadhila al-ikhlas, ubora wa kutakasa amali yako. Wa annahu sabu li maghfirati dhunub, kule kumtakasia Mwenyezi Mungu katika maombi yako ni sababu ya kusamehewa madhambi. Mwenyezi Mungu asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nasalu Allah ta'ala an ya'ummana jami'an bi maghfiratihi. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala atueneze sisi sote kwa msamaha wake wa ridwani hii na radhi zake. Wa yahaba lana minhu rahmatan, na atupe kutokamana yeye rahma. Innahu huwa alwahhab, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mpaji. Wa ila huna intaha sharhu 40 an-Nawawi al-Mubaraka allati nahuthu kullu talibin alima ala hifdhiha wa fahmi ma'naha kulli talib ilmin ala hifdhiha. Nahuthu ala kulli talibi ilmin ala hifdhiha, sema tumhusia kila mwanafunzi kuhifadhi hizi hadithi 40, wa fahmi maanaha, na kufahamu maana yake, wal amali bil muqtada bimuqtadaha, na kuifanyia kazi kulingamana na ufahamu wake wa hadithi hii. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. 40 an-Nawawi tumeimaliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabbal kutokamana na sisi. Sasa lazima tutafute kitabu kingine. Kama sijui mwanzo sifika vitabu bado leo inshallah. Kiwa vitabu hapo tuwatarajia zitafika, basi tutaendelea na hadithi Jumamosi itakayokuja. Kiko kwa Ibn Hakim, Sheikh Abu Hashim ndo amenipokonya, anambia naam, kiko kule. Naam, kitabu kama kimekuja tumeagizia, insha Allah itakuwa ni uzuri. Haikufika insha Allah, Jumamosi tutakuwa tuna muhadhara. Tabati, tuna muhadhara insha Allah inahusu as-salafia. Tabatu, mpaka tupate kitabu insha Allah. Kiwa imekuja Jumamosi usoma kitabu. Hadithi hiyo haikuja, tutakuwa na muhadhara Jumamosi. Hiyo Jumamosi nyingine ikiwa imekuja, tutaingia katika kitabu chetu, hakuna muhadhara nyingine. Tumefahamiana vizuri? Naam. Kwa hivyo mtaambizana inshallah. Jumamosi muje na mawili. Kwa hapo hadi feri kweli insha Allah, lakini muhadhara itakuwepo insha Allah, insha Allah. Si somo langu hili, mimi ni nafasi yangu nitaitukulia muhadhara. Insha Allah tazungumzia asma as-salafia, majina ya as-salafia, waitwa nani hawa jamaa, majina haya ni majina ya kisharia au majiwa majina ya kwenda kuokotwa tu? Majina tutazungumza haya inshallah. Ala kulli, ni mambo ambayo yafungamana na salafia. Huwa ni kutaka kuleta sura mbaya. Naam, na kitu kama hicho kisheria haikubaliwi. Mtu aje alete sura mbaya ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, hiyo haikubaliwi. Na hiyo ni fitna. Haikubaliwi. Naam, atakwasema nje kwa nafikiri mimi nilisema kwamba mtu aweza kamiliki ardhi. Aweza kamiliki ardhi kwa kanuni za kidunia. Lakini asli ardhi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Unafahamu? Sasa wewe ikiwa umemiliki ardhi kwa wakati ule ambao wewe uko hai au watakuwako wale ambao watakuwazaa, wana haki ya ile ardhi waimiliki. Lakini sharti akitaka kuuza iuze kama inavyokubaliwa katika sharia, na akitaka kukodi aikodi. Lakini kwamba wewe unipe pesa nile, halafu nikupe sehemu ujenge, halafu nikawa nimekukodisha pesa zangu, kula kwa ndia gani? Maana si kukodi, si kuniuzia, ni ujambazi. Ni ujambazi. Si tuambiane ukweli yani. Huu ni ujambazi. Kwa haki gani ametukua huyu bwana pesa? Maana katika kama wewe ni Muislamu, hapa kuna mlango miwili. Kuna mlango wa kuijiri kitu, kuna na mlango wa kuuza. Hakuna mlango wa vilemba wala mkate. Sijui ya bofulo wala mkate wa wasinia. Hakuna kitu kama hicho. Ni ujambazi. Ni ujambazi. Kweli shaka. Halafu mtu kama yule avaa kanzu aje msikitini, alisha watoto wake haramu, halafu aje aseme mimi Muislamu. Mimi Muislamu gani? Ujambazi shaka. Sharia kuna mlango miwili, kuna kuuza, kuna kukodi. Bwana, hii ardhi nakupa, jenga, nipe shilingi 500 kila mwezi. Inshaallah mimi nikifa, watakuja watoto wangu watakulipa, itakuongeza ongeza kodi yako, ni mardhi yako. Fanya hata shilingi 1000 kwa mwezi, ni khiari yako, ni kuafikiana. Lakini nipe shilingi 120,000 nile, halafu ati nikupe miezi 6 ujenge nyumba, ukimaliza niko mlangoni kwako kila mwezi, ati nimekukodi. Na zile pesa, si zile ningeweka karibu miaka 10 mimi nilokupa? Usikia bwana, ni haramu sana. Sasa nifahamu cha Muhammad, ni haramu. Ukiwa una shamba usifanye hivyo. Mungu amekupa alhamdulillah, ikiwa umeona shamba ni neema ya Mwenyezi Mungu. Lakini wengine wanafanya kusudi hasa. Kuna kitu kama hicho kisharia? Hakuna. Tufahamiane vizuri. Naam. Naam, kuna swali? Naam. Almuslimuna ala shurutihim. Wewe umekubali kujenga ardhi ya watu, na uandikishana agreement kwamba mpaka mwezi fulani kimaliza na hiki changu utakupa wewe. Sasa alijidhulumu nani? Wewe. Ikiwa pana dhulma hapa, wewe ndio umedhulumu, ulijidhulumu. Huyu bwana akwambia aweza kufanya fanya hivi. Hutaki sitakupa ardhi yako. Hakuna habari ya sikupi ardhi yangu. Ikiwa utafanya hivi niko tayari. Wewe ukajiingiza. Sasa alijiingiza kwenye makosa nani? Ni wewe mwenye ardhi. Ni wewe. Kama hutofanya hivi sitaki ardhi yangu sikupi. Saraha. Wazi wazi. Sasa kosa lako wewe. Kosa lako wewe. Ukitumia kulingamana na mapatano yenu ni lazima uondoke pale pale. Na hii ni sharti kubaliwa katika sharia. Almuslimuna ala shuruti. Waislamu wako katika sharti zao. Ndamu tumewekeana sharti. Inshallah ujenge nyumba milioni 10 hainihusu mimi. Mimi madamu na bei ardhi nimbe nataka miaka 10. Jenga usijenge shauri yako. Mimi nitangojea wakati wangu nitatukua changu. Masalama. Tumeambiana hizo. Na. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.